Kto przejmie stery w PZPN-ie po Zbigniewie Bońku? O fotel prezesa walczą Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Za pół godziny w jednym z warszawskich hoteli rozpocznie się walne zgromadzenie delegatów PZPN, którzy wybiorą nowego szefa związku. Na miejscu jest Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Czas na zmiany. Zbigniew Boniek po 9 latach odchodzi i nie będzie już pełnił funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz skupi się na roli wiceprezydenta UEFA. Choć będzie wspierał zapewne polską piłkę na europejskich salonach. Na naszym podwórku będzie nowy zarządca piłkarskiej centrali. A jak będzie przebiegało dzisiejsze wyłanianie nowego prezesa? Zdradza Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Na początek to będą przemówienia obecnego jeszcze prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Pewnego rodzaju podsumowanie, podziękowanie, pożegnanie. No punktem kluczowym oczywiście będzie głosowanie. Jest 118 głosów, wystarczy zwykła większość, więc połowa plus jeden głos, żeby wygrać. Szybko i bez większych emocji dojdzie do wyboru prezesa. Nowym szefem polskiej piłki na następne 4 lata będzie Cezary Kulesza. O czym przekonamy się już niebawem. Warszawa, Adam Malecki. Prawie 2000 imigrantów próbowało w sierpniu nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Takie dane publikuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W obliczu kryzysu migracyjnego rząd przyjął projekt ustawy. Więcej na ten temat Adam Janczewski. Rada Ministrów projektem ustawy wprowadziła zmiany w ustawie o cudzoziemcach i ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. Jak tłumaczy MSWiA w komunikacie, rząd chce dostosować przepisy do sytuacji migracyjnej na granicy zewnętrznej. Niewątpliwie ma to związek z napływem imigrantów przez granicę polsko-białoruską. Co konkretnie zmieniło się w zapisach, tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Ministerstwo tłumaczy jedynie, że zmiany mają usprawnić postępowania w sprawie nielegalnego przekraczania granicy i zapewnić bezpieczeństwo państwa i ochronę porządku publicznego. MSWiA podało też statystyki. Okazuje się, że tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 1935 osób. W 1175 przypadkach Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy, czyli prawdopodobnie odesłała imigrantów na Białoruś. 760 cudzoziemców trafiło natomiast do zamkniętych ośrodków w Polsce. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Rozbity jacht przy wejściu do portu w Darłówku zawinił silny wiatr. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem. Na pokładzie były 2 osoby, informuje Kinga Warczak z policji w Sławnie. Jacht, na pokładzie którego znajdowało się 2 obywateli Niemiec, według naszych takich wstępnych informacji rozbił się tuż przy wejściu do portu. Na szczęście osoby, które znajdowały się w środku, o własnych siłach udało im się opuścić pokład. Zarówno mężczyzna z tego jachtu, jak i kobieta przewiezieni zostali do szpitala. Według informacji, jakie posiadamy na dzień dzisiejszy, na szczęście nic im się nie stało. Teraz trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Przywódcy talibów triumfalnie wrócili do Afganistanu. Po tym jak w niedzielę bojownicy ruchu zdobyli Kabul i w efekcie przejęli władzę w całym kraju, z wygnania wrócili najważniejsi dowódcy, których w Afganistanie nie było przez ostatnich kilkanaście lat. Rzecznik nowych władców Afganistanu zapowiedział, że będą oni szanować prawa kobiet i ogłosił amnestię dla wszystkich, którzy pracowali dla dotychczasowego rządu. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. W mediach społecznościowych talibowie pokazali nagranie, na którym ma być widać, jak ich przywódcy w opancerzonych samochodach odjeżdżają z lotniska w Kandaharze. Wcześniej informowano, że samolot, który wylądował w niegdysiejszym mateczniku talibów, przywiózł na pokładzie mułę Abdulla Ghaniego Baradara, czyli numer 2 w strukturze bojowników. Baradar to jeden ze współzałożycieli ruchu, który po nalotach USA w 2001 roku uciekł z kraju, a gdy został schwytany w Pakistanie, trafił do więzienia za działalność terrorystyczną. Na wolność wyszedł w 2018 roku dzięki staraniom administracji ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, który chciał wynegocjować porozumienie z talibami. Razem z nim do Afganistanu z wygnania wrócili też inni dowódcy ruchu. Media spodziewają się, że nowi władcy ogłoszą wkrótce powstanie Islamskiego Emiratu Afganistanu, bo tak właśnie określali kraj pod swoim przywództwem w latach 1996-2001. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Nad Polską na przemian słońce i chmury, z których na północy i zachodzie może przelotnie popadać. Intensywny deszcz i burze możliwe na wybrzeżu. Na termometrach w Białymstoku 19 stopni, w Szczecinie 20, w Krakowie 21, w Toruniu 22, a we Wrocławiu 23. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci.

Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give it up, don't take it back. Show me other ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. You get me hot. Przed południem Katarzyna Cygler zaprowadzi nas do Poznania. Trójkowy felieton kulturalny. Dawno, dawno temu w miejscu, w którym stoimy lub siedzimy, teraz właśnie Państwo i ja, była sobie puszcza. Rosły wielkie i malutkie drzewa, lśniły strumienie, bulgotały bagna, chodziły żubry oraz inne zwierzęta, których od setek lat już nie ma. Tak było na terenie dzisiejszej Polski. Wiemy to, bo naukowcy badają sobie pod mikroskopem drobinki poszczególnych warstw ziemi, pędzelkiem zmiatają pył z kości znalezionej w podmarzniętym fragmencie wyschniętego trzęsawiska. Po nas zostaną prawdopodobnie podobne elementy, plus gdzieniegdzie pendrive'y. Po naszych praprzodkach zostały rzeczy materialne, więc trudno odtworzyć, jakie panowały między nimi relacje, jak funkcjonowali społecznie. Na szczęście tu i ówdzie ostały się jakieś malowidła, co prawda na świecie, ale jednak też możemy sobie wyobrazić to i owo. Tak więc jeśli by ktoś wątpił, po co jest sztuka, to kto wie, czy nie właśnie po to. Co prawda nasi podobni mogą liczyć na pendrive'y pod warunkiem, że nie znajdą na nich samych selfie oczywiście, ale do rzeczy. W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu jedną ze stałych ekspozycji jest wystawa Pradzieje Wielkopolski. Dotyczy okresu od początków osadnictwa ludzkiego aż po kres starożytności, czyli mamy tam starszą epokę kamienia, młodszą epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. Każdą z nich reprezentuje jeden lub kilka elementów przewodnich, wokół których zorganizowano pozostałe części ekspozycji, mające przedstawić to, co w danej epoce najistotniejsze. Twórcy wystawy starali się jednocześnie zobrazować kontekst kulturowy i funkcje pokazywanych przedmiotów. Warto zobaczyć wystawę osobiście, rzecz jasna, ale jutro o godzinie 16 odbędzie się wirtualne zwiedzanie z przewodnikiem dla rodzin. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i oczywiście jego profilu facebookowym. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Moje serce. Ja mam propozycję dla Państwa na te ostatnie tygodnie wakacji i dlatego zapraszam do Warszawy, bo tutaj w sierpniowe piątki i soboty swój repertuar prezentują niezależni poszukujący twórcy, proponujący różnorodne spojrzenia na sztukę teatralną i muzykę, a to wszystko w ramach festiwalu Królewskie Arkady Sztuki. Z nami już teraz Tomasz Taraszkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Festiwal odbywa się przez 12 lat, no to sporo. I jak rozwijał się przez ten czas? No bo to jednak zaczął się w zupełnie innych okolicznościach. No, zaczął się 12 lat temu, znaczy dokładnie rozpoczęliśmy w 2010 roku, czyli 12 rok będziemy mieli w przyszłym roku, ale to jest rzeczywiście 12 edycja już festiwalu. To było wkrótce po tym, kiedy Arkady Kubickiego po 11 latach remontu i odnawiania zostały oddane publiczności, czy oddane warszawiakom. Nagle zdaliśmy sobie sprawę, że mamy przepiękną przestrzeń, którą są te arkady, a z drugiej strony przed tymi arkadami mieliśmy ogród. Nie tak piękny jak dzisiaj, ale jednak dający pewne szanse i możliwości do na przykład spektakli plenerowych, które mogłyby się w tym miejscu odbywać. I w ten sposób no jakby trochę miejsce samo wymyśliło festiwal, gdyż wnętrze Królewskich Arkad Sztuki, czyli Arkady Kubickiego, są taką przestrzenią, która doskonale się nadaje na różnego rodzaju koncerty, na występy muzyczne. Ma też swój taki klimat trochę poprzez te czerwone cegły, ma taki klimat takiej piwnicy jazzowej może czasami. Jest taką przestrzenią również bardzo dobrą akustycznie. I która przyciąga zapewne artystów dzięki temu. Tak, ona jest doskonałą przestrzenią, a jednocześnie potrafiącą pomieścić nawet do 2000 osób, jeżeli by, jak policzyliśmy od jednego końca do drugiego, jeżeli byśmy mieli taką sytuację. No więc to siłą rzeczy musiało się skończyć w ten sposób, że postanowiliśmy wakacje, czyli w okresie, kiedy na ogół w Warszawie nie dzieje się tak bardzo dużo, a przynajmniej wtedy jeszcze nie działo się tak bardzo dużo, żeby właśnie w tym okresie dać Państwu, dać publiczności, która przychodzi do ogrodu, która przychodzi do Zamku Królewskiego, dodatkową atrakcję w postaci takiego właśnie festiwalu różnych sztuk, bo to są sztuki, to jest teatr, to jest taniec i to jest oczywiście, to są koncerty muzyczne. Na jakiej zasadzie są dobierani uczestnicy tego festiwalu? No, festiwal, jak pani się domyśla, jest przygotowywany przez cały rok. Wygląda to po prostu w ten sposób, że ja nawiązałem od razu na samym początku kontakt z dwoma organizacjami pozarządowymi, ze Stowarzyszeniem Scena 96, który zawiaduje teatrami plenerowymi i teatrami ulicznymi. I sam zresztą ma też oddzielny taki festiwal teatrów ulicznych oraz z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym imienia Moniuszki, który ma olbrzymią tradycję, wiedzę na temat artystów. Sam też skupia wokół siebie wielką liczbę artystów i te dwa stowarzyszenia razem z Zamkiem Królewskim jakby przygotowują repertuar na następny, kolejny rok. I jeszcze więcej o tym, jak wygląda m.in. program festiwalu, porozmawiamy z Tomaszem Taraszkiewiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu Królewskie Arkady Sztuki. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes.

Spektakl jest taką retrospekcją i zaczyna się w dniu pogrzebu tytułowego dziadka, a kończy w dniu narodzin jego wnuka. Nie będę dalej opowiadał, bo oczywiście chodzi o to, żebyście Państwo przyszli i mogli to sami po prostu docenić. Prosta historia, ale o głębokich problemach. Ale mają Państwo nie tylko propozycje dla dorosłych, bo dla dzieci też przewidziane są atrakcje. Ależ oczywiście. Mamy również w ramach, od paru lat już prowadzimy w ramach Królewskich Arkad Sztuki taką część dziecinną, taką odnogę dziecinną jakby tego festiwalu, która się nazywa Arkady Dzieciom. I w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, mamy spektakle teatralne dla dzieci przeplatane warsztatami muzycznymi. W tym roku już odbył się spektakl Smok, Teatru Scena 96 i odbył się już jeden warsztat muzyczny, właśnie Dzień Dobry Muzyko, a przed nami będzie kolejny spektakl w najbliższą sobotę o godzinie 12, gdzie zapraszamy Państwa do Arkad razem z pociechami na spektakl Krawiec Niteczka Teatru Malutkiego z Łodzi. Myślę, że będą się wszyscy bardzo dobrze bawić. Czyli dla całych rodzin miejsce, proszę Państwa. Wszystko jest miejsce dla całych rodzin, jak najbardziej. Z tą myślą wymyśliliśmy również właśnie Arkady Dzieciom, żeby tutaj i dzieci, ale również rodzice mieli taką możliwość, którą nie mają na co dzień, takiego bliskiego kontaktu z własną pociechą i jednocześnie móc uczestniczyć w jego przygodach artystycznych, tak byśmy I co powiedzieli. Istotne, takie spotkania z kulturą są bezpłatne, więc to naprawdę dużo daje wielu rodzinom. Zapraszamy serdecznie na Festiwal Królewskie Arkady Sztuki. Od tego piątku znowu, co tydzień, w sierpniowe piątki i soboty, no, swój repertuar prezentują niezależni poszukujący twórcy, a z nami był Tomasz Taraszkiewicz, dyrektor Jeżeli artystyczny. Mogę jeszcze, mogę Pani na sekundę przerwać. Chciałbym Oczywiście. Tylko dodać, że tego samego dnia wieczorem jest również koncert muzyczny. Wieczór z muzyką klasyczną, gdzie wystąpi francusko-koreanka Clémence de Forceville z Francji właśnie i Michał Zieliński z Polski. Będzie to duet smyczki i wiolonczela muzyki klasycznej z przełomu XIX i XX wieku, na którą Państwa serdecznie zapraszam na godzinę 19, tym razem na godzinę 19 w sobotę. W najbliższą sobotę. Jest obiecana muzyka, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Tomasz Taraszkiewicz był z nami. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. It's alright. Jest 18 dzień sierpnia, a ja sobie zawsze zerkam przed naszą audycją do kalendarza. No i dzisiaj wyobraźcie sobie Państwo, że jest dzień ciasta lodowego, czyli dla wszystkich smakoszy, którzy lubią zimne desery, no to nie tylko lody, ale także ciasto lodowe, a teraz coś dla smakoszy muzycznych, bo przed nami Hej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiejszy dzień, 18 sierpnia, to nie tylko radosne rocznice i radosne chwile, proszę Państwa, bo 45 lat temu zmarł ksiądz Roman Kotlarz, kapelan robotników radomskiego, czerwca 76 roku. Męczennik komunizmu, był prześladowany przez funkcjonariuszy bezpieki i zmarł wskutek pobicia. Niestety to była podobna historia jak u księdza Popiełuszki, a w grudniu 2018 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny kapłana. Powstał też film Klecha o księdzu Kotlarzu z Piotrem Frączewskim, Arturem Żmijewskim, Danutą Stenką w reżyserii Jacka Gwizdały. Serdecznie polecam, bo warto jest obejrzeć, no i warto jest pamiętać. Don't know why. To premiera ostatniego tygodnia, która już bawi polską publiczność w komediodramacie Aleksandra Pietrzaka Czarna Owca obok Magdaleny Popławskiej, Arkadiusza Jakubika i Włodzimierza Presa. W jednej z głównych ról zobaczymy Agatę Różycką. Z debiutującą na dużym ekranie aktorką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Cieszysz się, że zagrałaś w Czarnej Owce? Ogromnie się cieszę. No, jestem cały czas podekscytowana, bo to jest mój debiut filmowy. Po drugie, pracowałam ze wspaniałą ekipą. Pracowałam z reżyserem, którego już wcześniej znałam, więc to jest jakaś taka niesamowita znajomość, która też została wykorzystana przez pracę na planie. To było piękne spotkanie z aktorami, których ja podziwiam, których obserwuję na scenie i w wielu filmach, które uwielbiam. Ogromna nauka, wielkie doświadczenie, więc no, jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę, że miałam szansę w takim filmie zagrać. Życie bohaterki, którą zagrałaś, komfortowe nie jest. Chyba musiałaś użyć dużo wyobraźni, no bo mam nadzieję, że w życiu nie przeżywałaś takich historii, jakie tu się wydarzają na ekranie. Przede wszystkim nie przeżywałam nigdy ciąży i nigdy nie byłam w ciąży, nie mam też dziecka, więc to było w ogóle niesamowite i magiczne doświadczenie nosić przez te 3 miesiące właściwie, jak kręciliśmy film Wielki Brzuch Ciążowy. Myślę, że to było takie przygotowanie do przyszłości, jaka może Może się przyda. Może się przyda. Ja też konsultowałam się z wieloma położnymi, z dziewczynami na planie, które już doświadczyły tego, które mają dzieci, które są mamami, więc sobie zbierałam różne historie. Oczywiście każda była inna i historia noszenia tej ciąży też jest inna. No ale to było niesamowite, bo rzeczywiście to jest coś bardzo intymnego, więc też musiałam sobie jak wiele rzeczy związanych z ciążą zresearchować, pogadać, zainspirować się, pooglądać też, jak to w rzeczywistości wygląda, jak to też fizycznie trzeba zagrać. Ale myślę, że to się przyda na przyszłość. Akurat twoja bohaterka to jest rzeczywiście dziewczyna, która uosabia w Czarnej Owcy właśnie ten dramat. Dramat rodzinny, dramat partnerski. Pozostałe postaci, nawet jeżeli mają swoje problemy, to też wnoszą ten ogromny ładunek komediowości w tym filmie. Ty miałaś troszeczkę inne zadanie. No tak, musiałam chyba bardziej poszukać jakiejś takiej powagi w tym i takiej dojrzałości, której mój chłopak za bardzo nie ma. Ten filmowy oczywiście. Ten filmowy oczywiście, bo Kamil Szeptycki jest bardzo dojrzałym człowiekiem, bardzo świadomym też aktorem, więc tak, ale z moim filmowym partnerem, więc szukałam jakiejś takiej rzeczywiście większej dojrzałości, większej takiej stabilizacji emocjonalnej też, stabilności. A z drugiej strony to też jest chyba taki film, który opowiada o poważnych i jakichś takich mocniejszych tematach, ale w bardzo lekkiej formie i trochę żartobliwej, trochę z przymrużeniem oka, trochę takiej delikatniejszej, ale rzeczywiście moja postać troszkę to musi tonować. A no właśnie, a na samym planie jak to było? W tych scenach zbiorowych z innymi aktorami? Czy miałaś poczucie, że jednak grasz bardziej w komedii czy w dramacie? Reżyser ma na to odpowiedź, że jednego dnia tak, a drugiego tak, inaczej. I chyba to były duże poszukiwania i każdego dnia po prostu to było jakieś takie szukanie i komediowości, i tej powagi, i jakiegoś takiego rodzaju dramatu. Myślę, że to były takie poszukiwania tego, ale chyba na planie miałam takie poczucie, że ja właśnie muszę to troszkę stonować, muszę to jakoś tak wyrównać, zbalansować, żeby było i trochę tego, i trochę tego. A z Agatą Różycką, którą możemy właśnie oglądać w kinach, w filmie Czarna Owca, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Piker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągu